أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bu akşam inşallah internette de ilan ettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'e ve hadisi şeriflere göre kurban konusunu anlatacağız. Diğer akşamlardan farklı olarak eğer birinci bölümde konu bitmezse soru cevap bölümünü de bu konuya, kurban konusuna ayıracağız. Bu sebeple sorularını soranlar kendi e-mail adreslerini de lütfen yazsınlar. Onların cevaplarını internetten verelim. Çünkü buradan yetişmiyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hepimizin ezbere bildiği sure. Bu surede Allah-u Teala şöyle buyuruyor. İnna a'taynakel kevser. Sana Kevser'i çok hayrı verdik. Ya Muhammed, sana çok iyilikte ve ikramda bulunduk. İyilik ve ikram neyi gerektirir? Teşekkürü gerektirir, değil mi? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ. Öyleyse Rabbin için yalnız Rabbine dua et ve kurban kes. اِنَّ شَانِئَكَ, o seni ayıplayanlar var ya, seni ayıplayan var ya, هُوَ الْاَبْتَرْ, ebter olan o. Yani hayırsız olan, sonu kötü olacak olan odur. Şimdi burada üç tane ayet var. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Bu üç ayette mutlaka çok önemli konular anlatılıyor olması lazım. Mekke-i Mükerreme'de inmiş olan bir suredir. Mekkelilerin ve diğer bütün müşriklerin en temel özellikleri Allah'tan başkasından yardım istemektir. Onun için Ahkaf suresinin 5. ayetinde Allah-u Teala وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدُعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ ila yevmil kıyameh ve hum an duaihim gafilun buyuruyor. Allah'la kendi arasına kıyamete kadar cevap veremeyecek bir kişiyi sokarak ondan yardım isteyenden daha sapık kimdir diyor. Müşrikler dua ederken o kendilerine tanrı yaptıkları meleklerden istiyorlardı. Melekler de Allah yanında onlar için aracılık yapacak. Melek onların Allah'la ilişkisini düzeltecek ve Allah'tan aldığı yardımı onlara iletecek. Öyle düşünüyorlardı. Şimdi Allah-u Teala burada فَصَلِّ لِرَبِّكَ duanı Rabbine tahsis et. Yani اِيَّاكَ نَسْتَعِينَ yalnız senden yardım isteriz ayeti kerimesinde olduğu gibi yalnız Allah'tan yardım iste, duayı Allah'a tahsis et. E peki şimdi mealler de buraya namaz kıl diye anlam veriyorlar. Yanlış mı? Değil. Değil de namaz duanın içerisinde zaten var. Esas olan isteğimize kavuşmaktır. Siz buraya niye geliyorsunuz? Bilgi sahibi olmak için değil mi? O bilgi size zaten olsa gelir misiniz? O gelme işlemi bu hedefe ulaşmak içindir. Niye namaz kılıyoruz? Bir takım isteklerimize kavuşmak için cennete gitmek istiyoruz. Allah'ın rızasını elde etmek istiyoruz. O isteğimize kavuşmanın yolu namaz kılmak olduğu için namaz kılıyoruz. Dolayısıyla asıl olan duadır. Dua da Allah'tan olan istektir. O isteğe kavuşma yolu ibadet olduğu için yapıyoruz. Öyle bir şart koşmasa Cenab-ı Hak hangimiz ibadet ederiz? Onun için duayı Allah'a tahsis etmek, ibadeti de Allah'a tahsis etmektir. Yani yalnız Allah'tan istekte bulun. Yalnız Allah'a yalvar yakar. Çünkü bu müşriklerle Müslümanların temel farklarından bir tanesidir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Eddua'u muhhul ibadeh" buyurmuştur. Dua ibadetin özüdür, iliğidir. Bir ay çalışıp çabalıyorsunuz. O ay sonunda elde edeceğiniz maaş için değil mi bütün bunlar? O elde etmeyi hedeflediğiniz para zaten sizde olsa çalışır mısınız? Çalışsanız da kendi zevkinize çalışırsınız değil mi? Gidip de birisinin yanında çalışmazsınız. İşte dua o maaştır. Dolayısıyla İbadetin özü ve iliğidir. Müşrikler duayı Allah'a tahsis etmezler. Yani yalnız Allah'tan istekte bulunmaz. Araya koyduklarından istekte bulunurlar. Başları çok sıkışırsa o zaman aracıları unutur, Allah'a yalvarırlar. Ama onun dışında hemen aracılar akıllarına gelir. Hep falan filan onları kurtarır. وَنْحَرْ Rabbin için kurban kes. Yani لِرَبِّكَ وَنْحَرْ demektir. Mekkeli müşrikler kurban kesmiyorlar mıydı? Pekala kesiyorlar. Hepsi kesiyordu. Peki Mekke'de müşrikler kurban kesiyordu da Mekke'de Müslüman olanlar kurban kesmiyor muydu? Onlar da kesiyordu tabii. İki hafta önce okuduğumuz ayeti hatırlayın. Müslümanlar Safa ile Merve arasında sa'y etmedikleri için Cenab-ı Hak onlara diyor ki niye etmiyorsunuz? Çünkü onlar da hac ve umre ibadetleri yapıyorlardı. E kurban da kesiyor. Kurban kesmenin yasak olan bir tarafı yok. Yasak olan putlar için kesmektir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de hayvan ismi olarak tek yasak domuzdur. kesimde tek yasak Allah'tan başkasının adını anarak kesmektir. O zaman Rabbike vanhar dediği zaman ne olur? Sen gene kesmeye devam et kurbanı ama Allah'a kes. Bunların yaptığı gibi değil. İnne şani ek, seni ayıplayan kişi. Kim peygamberimizi ayıplıyor? Herkes değil mi? Ama peygamberimize en çok hangisi dokunmuştu? Ebu Leheb'in şeyi. Ayıp. Tabii. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Safa tepesinde onları çağırmış. Oranın etrafına toplaşmışlar. İşte ben size desem ki akşam ya da sabah büyük bir ordu gelecek, burayı kuşatacak. İnanır mısınız? İnanırız demişler. O zaman size şunu ilan ediyorum. Ben Allah'ın peygamberiyim. O azap gelmeden önce sizi uyarıyorum. Benim dediklerimi kabul edin, bana inanın. Dediği zaman Ebu Leheb dedi ki, senin ellerin kurusun, bunun için mi bizi topladın? Şimdi Ebu Leheb çok zengin. Çok imkanı olan insandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çok kıt imkanlarla yaşıyordu. İnne şâniek, seni ayıplayan o kişi var ya, huvel ebtar, şu anda elinde avucunda olanları övünmesin. Onun sonu kötü olacaktır. Sonu kötü olacak olan seni ayıplayandır. İşte ondan sonraki surede geliyor. Tebbet yeda ebi lehebin ve teb ebu lehebin iki eli kurusun. Kurudu da. Ve devam ediyor. Şimdi bütün burada çok büyük manalar anlatıyor Cenab-ı Hak. Bir, sana verdiğimiz bu nimetlerin her birisi şükretmeni gerektirir. Şükür çok önemli. Allahü Teala insanlarla ilgili olarak diyor ki inna hedeynâhu sebil. Ona yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. İster teşekkür eder, ister nankörlük eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de çok büyük nimet vermiş mi? Yapması gereken teşekkürdür. Teşekkürün yolu da duayı Allah'a tahsis etmek. Ve kurbanı Allah için kesmektir. Şimdi burada Cenab-ı Hakk'ın verdiği emir var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban keserken bir dua okurdu. Hangi dua hatırlayanınız var mı? Biz de okuruz şeyde. Kurban keserken. Tekbirden sonra. Başka? Devam. Bu arada bir şey atladık. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. En'am suresinde 162. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ De ki benim duam namazım da diyebiliriz ama dua daha genel. De ki benim duam ve kurbanım. Niye burada kurban manasını verdik biraz sonra? İbadet de diyebiliriz. Ama burada niye kurban verdik biraz sonra göreceğiz kurban manasını. وَمَحْيَاءَ وَمَمَاتِ Yaşamam ve ölmem Lillahi Rabbil Alemin, varlıkların sahibi Allah içindir. La şerike leh, onun ortağı yoktur. Ve bidâlike umirtu, ben böyle emir aldım. Duayı Allah'a tahsis et, kurbanı Allah için kes emri nerede? Böyle emir aldım dediğine göre bu emir nerede? Nerede? Az önce okuduğumuz sure değil mi? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ Duayı Rabbine tahsis et. Yani yalnız Rabbine dua et. Ve yalnız Rabbin için kurban kes. İşte ben böyle emir aldım. Mahya ve memat, yaşamam ve ölmem Allah içindir şeyi de zaten o nimetin bir gereğidir. Yani o da, onu da Kevser suresinden çıkarabiliriz. La şerikele. Niye? Onun şu ortağı yok. Onun için yalnız ona tahsis ediyoruz. Başkasına bundan pay yok. Duada, ibadette yalnız Allah'a aittir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kestiği zaman bunu söylemesi son derece önemli. Dikkat ediyor musunuz? İki ayet birbirini açıklıyor. Birbirine benziyor. Ama farkları da var. İşte müteşabih mesani. Ayetlerin müteşabih olması bu. Karşılıklı olarak birbirlerine benziyor. Mesani ikişerli olmaları bu. Şimdi burada ne anladık? Müslümanlar Mekke'de kurban kesiyorlar mıymış? Kevser suresi nerede indi? Mekke'de indi. E tabii ki kesiyorlar. Herkes kurban keserken Müslümanlar kesmezse Mekkeli müşrikler demez mi? Bunlara bak ya, bir kurban bile kesmiyorlar. Evet, onlar Kabe'yi tavaf ediyorlardı. Müşrikler tavaf ederken şirkleriyle tavaf ediyor, müminler tavaf ederken imanlarıyla tavaf ediyorlar Mekke'deyken. Az önce dediğimiz gibi sadece Safa Merve arasında sa'yı yapmıyorlardı. Cenab-ı Hak da bu Allah'ın şiarındandır. Niye yapmıyorsunuz? Bunun bir günahı yoktur dedi. Sonra da bu eksiklerini tamamlamalarını emretti. Şimdi Hac suresini açalım. 22. sure 34. ayet. Burada Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. Her ümmet için bir mensek oluşturduk. Mensek kelimesi ismi zaman, isim mekan, mastar mimi üç anlamda da kullanılır. Yani kurban kesme zamanı, kurban kesme yeri ve kurban kesmek üç anlama da gelir. Her ümmet için. Ümmeti Muhammed'e de kurban kesme emri var mı? Okuduk işte. Hem de Mekke'deyken. Niçin böyle? لِيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ. Yani en'am cinsinden hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar diye. En'am cinsinden hayvanlar da En'am suresinde belirtildiği gibi koyun, keçi, sığır ve deve. Zaten bu hayvanları kesiyoruz değil mi kurban olarak? Şimdi bütün bunların kaynağı Kur'an-ı Kerim. Ama maalesef bazı yerlerde görüyoruz. Söylemekte bir sakınca yok. Mesela İslam Ansiklopedisi'nde okudum. Diyanet Vakfı'nın çıkardığı. Diyor ki kurban hicretin ikinci yılında kurban ibadeti başlamıştır. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet yoktur. Sadece bir işaret vardır. Onu da İşte Kevser suresini gösteriyor. Kurban ibadeti peygamberimizin hadisleriyle sabit olmuştur. Şimdi öyle dediğiniz zaman bütün şey bitiyor. Bunu söylediniz mi mecburen Kur'an'ın yanında ikinci bir kaynak ortaya koyuyorsunuz. Mecburen hadisler de Allah'ın vahyi oluyor. Şimdi bir mantık değişikliğinin neye mal olduğunu görüyor musunuz? Ama bizim geleneğimiz hep böyledir. Yani İslam Ansiklopedisi'nde yazılan nedir? Bizim bu konudaki tarihimizi gösterir. Çünkü ansiklopedi yapısı gereği bilim üretmez. Üretilmiş olan bilgileri insanlara aktarır. Bir çeşit bilimler tarihidir. Yani orada bunun yazılı olması demek, bizim geleneğimizde kurban böyle anlaşılmış demektir. Yoksa orada o maddeyi yazan kişinin buna bir katkısı olmaz. Ansiklopedi maddeleri öyledir. Şimdi bütün her ümmete diyor Allah, bir kurban ibadeti koyduk. Yahudilerde kurban var. Ama Yahudiler kurban kesme yeri olarak Beyt-i Makdis'i tayin etmişler. Kudüs'teki mabedi. O mabet de miladi 60 yılında yıkılınca o günden beri artık kurban kesmiyorlar. Hristiyanlarda da kurban kesme emri var. Onlar da diyorlar ki İsa bizim yerimize kendisini kurban etti, bize artık kurban kesmeye gerek yok bizim için. Şimdi İbrahim Aleyhisselam bunların hepsinin dedesi mi? Değil mi? Yani Yahudiler de Hristiyanlar da biz İbrahim dinindeniz demiyorlar. Bugün de aynı şeyi söylüyorlar. Hatta bugün diyalog çalışmalarında İbrahim Aleyhisselam bayraklaştırılıyor. Peki İbrahim dinindeyseniz bu kurbanı kesmek zorundasınız. Çünkü İbrahim Aleyhisselam Allahü Teala bu surenin 27 ve 28. ayetlerinde şöyle emrediyor. وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanların içinde haccı ilan et. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ طَامِرٍ Yürüyerek ve her bitkin binek üzerinde sana gelsinler. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يقٍ Bütün derin vadilerden akıp gelsinler. O zaman bütün dünyadan insanlar Kabe'ye gelecek ve hac edeceklerdi. Peki niye gelecekler? لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ Kendileri için bir takım menfaatleri orada şahit olsunlar. Yani önce orada büyük bir ticaret yapsınlar. Fuarlar kursunlar ki hep kurulmuştur tarih boyunca. Çünkü 3 aylık bir dönem hem uzak mekanlardan gelmeye müsait hem orada her türlü fuarı kurmaya müsait. Bir de sürekli mevsim değiştiği için dünyanın her tarafının ürünlerinin oraya gelme ihtimali var. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَكْهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın adını alsınlar malum günlerde. Malum günler. Şimdi İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Şerif'i sıfırdan bina etmedi. Ne yaptı? Temellerini yükseltti. Zaten vardı. وَاِذْ يَرْفَعُ İbrahim kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim o beytin temellerini yükseltirken, İsmail de öyle. Geçmiyor mu ayette? Zaten var temeller. Onu bulmuş aynı temelleri. Adem Aleyhisselam'ın yaptığı temeller üzerine yükseltiyor. Nuh tufanında her şey kaybolmuş. Mekanlar unutulmuş, hac yerleri unutulmuş. Onun için İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a ve erina menasikena diyor. Ya Rabbi ibadet yerlerimizi bize göster. Ve Cenab-ı Hak bize de diyor ki vettehizu min makami İbrahim'e musalla. İbrahim'in dua için durduğu yerleri siz de dua yeri yapın. İşte Arafat, Mina, Müzdelife, Safa, Merve, Kabe'nin etrafı. Şimdi Kabe'nin kaybolduğu bir yerde eyyam-ı malumatın manası ne olabilir? Bilinen günler ne olur? Şimdi Allah her ümmete kurban kesme farzını yüklediğine göre Kabe henüz yokken bunlar nerede kesiyorlardı? Kendi bulundukları yerde değil mi? Başka yerde değil. Peki Kabe varken hacca gelenler kurbanlarını nerede kesecekler? Daha önce diyelim ki Türkiye'de oturan birisi İbrahim Aleyhisselam zamanında hacca gitmiş. Kurbanını nerede kesecek? Orada kesecek. Bak liyeşhedü menafi'a lehum ve yedkuru smallahi ala ma razakahum min behimetil en'am. Ala ma razakahum min behimetil en'am az önce okuduğumuz ayette de var. Evet. Ne zaman kessinler? Fi eyyamin malumat. Malum günlerde kessinler. Malum günler ne? Zaten sizin bildiğiniz günler, yeni bir şey yok demek istiyorum. İşte o bildikleri günler Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü günleridir. Herkesin bildiği gün. Herkes bildiği için Cenab-ı Hak söylemiyor. Bak ama herkes Kabe'nin yerini bilmediği için Allah Kabe'nin temellerini göstermiş İbrahim Aleyhisselam'a. İbadet yapma yerlerini bilmedikleri için onu göstermiş ama bunu siz biliyorsunuz zaten diyor. Demek ki bütün ümmetlerde aslında Kurban Bayramı günleri kesiliyormuş. Hanefilere göre dördüncü gün kesilmez, üçüncü gün kesilir ama Şafilerin delili daha kuvvetlidir. Dördüncü günde kesilir Şafilere göre. Şimdi Buhari'de şöyle bir ifade buluyoruz. Abdullah İbni Ömer diyor ki sünnetül uduhiyye ve kâle İbni Umar hiye sünnetun ve ma'ruf. Uduhiyye yani kurban bayramı kurbanı sünnettir. Sünnet kelimesinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki manası bizdeki manasından farklıdır. Kur'an-ı Kerim'deki manası bizim kullandığımız manadan farklıdır. Orada farz manasına gelir. Adet, gelenek, oturmuş ibadet anlamına gelir. Sünnetallahi lleti kad halet min kabl. Bundan önceki Allah'ın koyduğu kanun demek olur. Yani şimdi yeni bir terim oluşturulmuş fıkıhta o başka bu başka. Bak diyor ki hiye sünnetun ve ma'rufun. O sünnettir ve bilinir. Yani öteden beri insanların uyguladığı bir adettir ve zamanı da bilinir diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mina'da bir konuşma yapıyor. Yine Buhari'de geçen bir ifadedir, bir hadistir. Orada soruyor, işte bu ay hangi aydır, bu belde hangi beldedir, bir de şu soruyu soruyor. فَاَيِّ يَوْمٍ هَذَا Bugün hangi gündür diye soruyor. Şimdi oraya gelenlerin büyük bir bölümü Medine dışından gelmiş, daha yeni Müslüman olmuş. Medine'den gelenler bilirler, hani diyelim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orada kurban kesti. Ama çok büyük bir bölümü bilmiyor. Fakat hepsine Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz şöyle diyor. Ha onlar diyorlar ki Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyorlar bugün hangi gündür. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eleyse yevmun nahri. Bugün nahir günü, kurban kesme günü değil mi? Kulna bela. Evet dedik diyor hadisi rivayet edilir. Bugün nahir günüdür. Demek ki o Kurban Bayramı günlerinin nahir günü, ben hardan da hatırlayın, yani kurban kesme günü. Bütün bunları birleştirdiğiniz zaman ne oluyor? Kur'an'da var mıymış, yok muymuş kurban kesme işi? Emir mi değil mi? Peygamber Efendimiz'in yaptığı ne? Bu emri uygulamak, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Hayvan cinsleri de Kur'an-ı Kerim'den çıkarmış. Hepsini de. Fe ilahukum ilahun vahid. 34. ayeti devam ettiriyoruz. Hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Dolayısıyla hepinize de aynı ibadetlerin olması son derece tabiidir. Şimdi hepimizi yaratan aynı yaratıcı olduğu için yeryüzünde bütün insanlar her yönüyle birbirine benzer değil mi? Ağaçlar birbirine benzer. Yollar birbirine benzer. Hayvanlar birbirine benzer. Çünkü bir tek yaratıcı var. İkinci yaratıcı yok ki. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Elbette ki hepinizde aynı şey olur. Felehu eslimu, ona teslim olun. Peki bununla şeyi karşılaştırın. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin la şerike leh ve bidâlike umirtu ve ene evvelül muslimin. Benim namazım, benim duam, kurbanım, yaşamam, ölmem, varlıkların sahibi Allah içindir. Onun ortağı yoktur, ben böyle emir aldım. Ona teslim olanların en önde olanı benim. Ona teslim olun diyor. وَلَهُ eslimu, ona ve اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Görüyor musunuz kurbanla irtibatlı kelimeleri? Yalnız Allah için yapacaksınız. Şimdi kurban ibadeti enteresan. Gösteriş için de yapılabilir. Belki bazıları cebinde 5 kuruş olmadığı halde kurban kesmedi demesinler diye borç alır, kurban keser. Allah için değil, komşular ayıplamasın diye. Ama Allah-u Teala burada ne diyor? Ona teslim ol. Lehu venhar. Yani fesallü li rabbike venhar. Demektir o. Rabbin için duayı Rabbine tahsis et, kurban da Rabbin için kes. Ve beşşiril muhbitin, içten Allah'a teslim olan, samimi olanlara müjde ver. Ellezine izâ zükirallah. Bunlar Allah'ın adı anıldığı zaman ya da Allah'ın kitabı okunduğu zaman vecilet kulûbuhum, kalpleri ürperir. Ve sabirine alâ mâ asâbehum. Başlarına gelenlere de sabrederler. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ ve namazlarını dosdoğru kırarlar. Şimdi bakın, اِقَامَتُ الصَّلَاةِ başkadır, salla kelimesi başkadır. Yani ikame, Arapça bilenler için diyorum. اِقَامَتُ الصَّلَاةِ namaz kılmaktır. Ama salla kelimesi namazı da içine alacak şekilde daha kapsamlıdır. Bazen de namazı dışarıda bırakacak şekilde olur. Mesela salli ala Muhammed de olduğu gibi. Ya da ve salli aleyhim inne salateke sekenun lehum, onlara salat et, yani dua eyle, dua et çünkü senin duan onları rahatlatır. Bir şey mi diyecek? Ulaike ha, evet, salatın çoğulu, şey yapanlar için, yani başlarına gelenlere sabreden, bir sıkıntı geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyhi raciun, biz Allah'ınız, ona döneceğiz diyenler üzerinde salatlar olur diyor Allah. Yani olgunluklar olur. Ama ikametus salat dediğiniz zaman iş değişir, namaz kılmak olur sadece. Onun için fesalli kelimesine biz farklı mana verdik. İkametus salat olsaydı o zaman namaz kılma diyecektik. Vel mukimis salah, namaz kılanlar. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de harcayanlar. Kurban da bir çeşit infaktır. Biraz sonraki ayette de göreceğiz. Şimdi burada bir ayet daha var. Diyor ki وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ Büdünü de sizin için oluşturduk. Şimdi bazı yerlerde büdünün kelimesini bedene, bedenenin çoğulu tabii. Ama bedeneye deve ve sığır der bazı sözlükler ve bazı tefsirler öyle söylerler. Yani sığırı ve deveyi de sizin için oluşturduk diye mana verirler. Min şa'airillahi Allah'ın şa'airindendir. Yani Allah'a kulluğun simgelerinden. Lekum fiha hayrun. Bu hayvanlarda size bir hayır vardır. Beslersiniz, büyütürsünüz, yararlanırsınız. فَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ Öyleyse siz bunların üzerine Allah'ın adını alın, bunlar sıra sıra oldukları zaman. Şimdi eğer burada büdün kelimesine sözlüklerde olduğu gibi ve bazı tefsir kitaplarında olduğu gibi bedene anlamı verecek olsak, yani sığır ve deve, gerçi bedene olmaz ne bedenedir de, bedeneye sığır ve deve anlamı verecek olursak, o zaman ümmeti Muhammed'in sığır ve deveden başka bir kurban kesememesi gerekir. Çünkü velbudne cealnâhe lekum diyor ayet. Bu durum böyle değil. Çünkü behimetül en'am bizim için de geçerli. O zaman buradaki bedene ne demek? Bedene demek vücutça gelişmesini tamamlamış sağlam hayvan demektir. İşte bu büdüne kelimesinden dolayı müsin olmayan hayvanlar kurban kesilmez. Müsin ne demek? Sığırsa 2 yaşını bitirmiş olması lazım. Deve ise 5 yaşına girmiş olması lazım. Koyun keçi ise 1 yaşını tamamlamış olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis sebebiyle keçi şöyle 7-8 aylıkken de kurban olabilir eğer gelişmiş vaziyetteyse. Keçi? Koyun. Evet. Koyun. Evet. Şimdi burada diyor ki sıra sıra dizildiği zaman şey yapın. Onu kapattık. Allah bu niye böyle oldu ki? Lazım. Tamam oldu şimdi. Şimdi burada diyor ki bu ayette diyor ki o iri hayvanları da sizin için kurbanlık olarak belirledik. Bu ayeti kerimeden dolayı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulağı dipten kesilmiş, boynuzu dipten kırılmış, kuyruğu kesilmiş, işte sürünün peşinden gidemeyecek kadar zayıf, arık olan hayvanlar kurban edilemez diye. Çünkü onlar şey değil, onlar öyle iri gövdeli falan değil. Bir de kendisi kurban ederken, mesela işte koç kurban etmiş, 2 tane beyaz. böyle bakışı farklı, yürüyüşü farklı, otlaması farklı olan gayet güzel gösterişli. Yine bir başka koçu kurban etmiş. Yani kurban ettiği zaman hayvanların en iyisini seçerek kurban etmiş. Neyle birleştirdiğin zaman tamı tamına uyuyor. Bir de burada şu var, diyor ki Allahü Teala فَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ Allah'ın adını bu kurbanlıklar üzerine anın. Nasıl anacaksınız? Ayaktayken ve sıra sıra durdukları zaman. Toplu haldeyken. Hayvanın ayakta kesilmesine nahir denir. Zaten menhar da o. O emir. Bu emir de aynısı. Hayvanı ayakta kestiğiniz zaman keşke o filmlerden getirip de size gösterseydik. Mesela 8-10 tane deveyi 2-3 dakikada kesiyor adam. Bilemedin 4 dakikada. Bir dakika. Bu canlı yayındayız. O olmaz. Buradakileri görüyor, başkaları görmüyor. Ben anlatacağım. Şimdi şu kendi boğazınızda, şu yumuşak yerinize elinizi koyun. Şu boğazınızın tam dip, kemiklerin başladığı yere elinizi koyun oraya. Oranın adı nahirdir. Can damarı oradadır. Tam oraya bıçağı sokuyorlar. Çekiyorlar, tamam. Hayvan hiç farkına bile varmıyor kesildiğini. Ayakta. Ne bağlama var, ne başka bir şey, hiçbir şey yok. İşte nahir o. Bıçağı oraya sokuyorsun, tamam. Hiç usta olmaya gerek yok. O ora zaten kayar, oraya gider bıçak. O yeter ki üst tarafa doğru götür. Ve bir müddet sonra bakıyorsunuz ki hayvan düşüyor. Şimdi siz keskin bir bıçakla elinizi kestiğiniz zaman farkına varıyor musunuz? İşte de keskin bir bıçakla hayvanın o şeyden nahir yaparsanız hayvan hiç farkına bile varmaz. Ama bir müddet sonra düşer. Kan boşaldığı için bir müddet sonra düşer. Şimdi diyor ki sıra sıra oldukları zaman Allah'ın adını onların üzerine anın. Şimdi sıra sıra en az kaç tane kurban olması lazım? En az 3 tane. Hatta daha fazla olmalı. Peki sıra sıra olması için herkes kendi evinde mi kesmeli? Banyoda mı kesecek? O zaman demek ki hayvanı kesecek bir yer olması lazım, değil mi? Ona da menhar deniyor. Bak burada Buhari'de bir hadis şöyle. Abdullah Ubeydullah bin Ömer ki Ubeydullah Nafi'den, o da Abdullah bin Ömer'den rivayet etmiş. Demiş ki Abdullah kurban kesme yerinde kurbanını keserdi. Menharda. Yani öyle herkes evinin kapısında falan değil. Kurban kesme yerinde. Zaten bu ayet de ona işaret ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de musallada keserdi. Hadisler var. Yani şeyde kurban bayramında, Ramazan bayramında cemaat mescide sığmadığı için dışarıda açık bir sahaya gider, orada namaz kılarlardı. Namazdan sonra da orada kurbanını keserdi Peygamber Efendimiz. Yani bir kurban kesme yeri belirlemişti. Ve şöyle demişti, şöyle diyor, Gâle Ubeydullah, yani menharan nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah bin Ömer, Peygamber Efendimiz'in kurban kestiği yerde gidip kurbanını kesermiş. Bunun anlamı şu, Peygamber Efendimiz kurban kesmek için bir yer belirlemiş. Zaten az önce söylediğim gibi Kur'an-ı Kerim'den de o rahat bir şekilde anlaşılıyor. Sonra da diyor ki feyda vecebet cunubuha, hayvanın yanı yere düştüğü zaman ayakta bıçağı yediğinde ne olacak? Bir müddet sonra yere düşecek. Biraz çırpınacak, ondan sonra hareketsiz hale gelecek. Yanı yere yapıştığı zaman, yani artık kıpırdamıyor. Yanları, bu hayvanların yanları yere yapıştığı zaman fekülü minha, siz ondan yiyin. Başka? Ve at'imul kani'a, kanaatkar olana da yedirin. Bazıları vardır ki aslında et diye canı gidiyordur da çekindiğinden yanınıza bile yaklaşamaz. İşte bu kanaatkar. Vel mu'tarra, mu'tarra da yedirin. O kim? O da araya giriyor. Bana da verir, bana da verir diyor. Biraz et bana verir misin diyor. Ona da yedir. Şimdi millet hep kovuyor gelenleri. Demek ki Cenab-ı Hak isteyene de ver diyor. İstemiyor. Aslında canı çok et çekiyor ama utanıyor, çekiniyor. Ama ne olacak? Vermezse vermesin diyor kendi kendine. Ona da verir. Şimdi biz yiyorsak, biz yediğimiz yemeklerden bizim evimize, barkımıza gelenlere yedirmiyor muyuz? Her zaman yediriyoruz. Bayramlarda da herkes zaten geliyor. Bayramlarda herkesin evi misafir kabul etmeye hazırdır. Hanımlar şimdiden evlerini hazırlıyorlar. Niye hazırlıyorlar? Başka zaman misafir telefon ediyor, müsait misiniz, gelmek istiyoruz, ne zaman müsait olursunuz diyor. Bayramda böyle bir telefona ihtiyaç var mı? Herkesin evi açık. O zaman hem gelene yedireceksiniz, hem de bunlara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçe ayrılmasını tavsiye ediyor, değil mi? Bir kısmını siz yersiniz, bir kısmını eşe dostla, bir kısmını da ihtiyaçlar. Şimdi nereden almış onu? Ayetten almış değil mi? Öbür ayette de aynısı anlatılıyor. Bu Müslümanlara. Peki bütün ümmetlere farz kılınan şey, kurbanla ilgili ne diyordu? 28. ayete gelen aynı surenin. Bak burada da diyor ki لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, kendileri için menfaatlerine şahit olsunlar. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللّٰهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُمَاتِ, bilinen günlerde Allah'ın adını ansınlar. عَلَى مَا رَزَقْهُمْ مِنْ بَه۪يمَةِ الْاَنْعَامِ, Allah'ın onlara rızık olarak verdiği en'am cinsi hayvanlar üzerine. فَكُلُوا مِنْهَا, aynı şey, öbürüne de öyle. Ondan yiyin. Çünkü aynı ibadet. Farklı değil ki. Ondan yiyin. Başka? وَاَطْعِمُ الْبَائِسِ, çok zor durumda olanı da doyurun. الْفَقِيرِ, fakir olan, çok zor durumda olan doyurun. Tabi sen yediğin zaman az önce dediğim gibi eşe dosta da yedireceksin zaten. Aynı şeyler görüyor musunuz? Şimdi o zaman Kur'an-ı Kerim'in dışında bir kurban anlayışı içerisinde olduğumuz için bir sürü kurban bayramları yaklaştığı zaman ileri geri şeyler söylenir. Kurban bizim anladığımız manada sünnet bir ibadet miymiş, nafile bir ibadet miymiş? Efendim? Değil. Farz. Peki, çünkü kesin diye emir var. Peki, burada şunlara yedirin dendiğine göre kesecek kişilerin o durumda olmaması lazım, değil mi? O zaman herkese farz değil. Bak namaz kılmada bir ayrım yok. Herkese farz değil. Peki kimlere farz? Şimdi yukarıdaki ayette ve likulli ümmetin her ümmet için ifadesi kullanılıyor. Ümmetin her bir ferdi için değil. O zaman bu bir farz-ı kifaye gibi gözüküyor. Ama bunlar sıra sıra dizildikleri zaman Allah'ın adını alın dendiği zaman da dendiğine göre de öyle bir şey de bir kişi kestiği zaman olur diyemiyoruz. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl uyguladığına bakacağız. Tirmizi'de geçen bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle demiş. Ya eyyühennas ala kulli ehli beytin fi kulli amin uduhiyyetun. Her hane halkına, gerçi aynı hadis Müslim'de de olması lazım, her hane halkına her yıl bir udhiye gerekir. E şimdi bu her hane halkına dendiği zaman da tabii ki fakirler değil, imkan olanlar. O zaman haneden her bir ferde değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmış? Peygamberimiz Ayşe validemizin ifadesine göre Peygamberimiz bir kurban kesiyor. Diyor ki Bismillah Allahümme tekabbel min Muhammedin ve Ali Muhammed ve min ümmeti Muhammedin demiş. Bir tek kurban kesiyor. Diyor ki ya Rabbi bunu Muhammed'den kabul et. Muhammed'in ailesinden ve ümmeti Muhammed'den. Şimdi biz namaz kılarken ya hanım ben namaz kılıyorum artık senin kılmana gerek yok diyebiliyor muyuz? Demek ki namazdan farklı bir ibadet. Ondan dolayı Peygamber Efendimiz ya Rabbi benden, ümmetimden, benden, ailemden ve ümmetimden kurban kesmeyenlerden, başka rivayette de öyle geçiyor, onlardan kabul eyle diyor.